Cyclopes altem pastores erant quidam, qui insula Siciliam et precipue montem Aetnam incolebant. Ibi enem Vulcanus, praeses fabrorum et ignis inventor, cuius servi Cyclopes erant, officina suam abebat. Graeci igitor simul ac monstrum viderunt, terrore paene exanimati, in interiorem partem speluncae refugerunt, et se ibi abdere conabantur. Polypemus altem, sic enem Cyclops appellabatur, pecus suum in speluncam compulit. Deinde, cum saxo ingenti portam obstruxisset, ignem in media spelunca fecit. Hoc facto, oculo omnia perlustrabat, et cum sensisset omnes in interiore parte speluncae esse abditos, magna voce exclamavit, qui omnes estis, mercatores, an latrones? Tum ulixes respondit se neque mercatores esse, neque praedandi causa venisse. Sed a Troia redeuntes, vi tempestatum a recto cursu depulsos esse. Oravit etiam, ut sibi sine injuria abire leceret. Tum Polypemus quaesivit ubi esset naves, qua vecti essent. Sed ulixes, cum sibi maxime praecauendum esse bene intellegret, respondit navem suam in rupis conjectam omnino fractam esse. Polypemus alte, nullo responso dato, duo esociis manu corripuit, et membris eorum divulsis, carnem devorare coipit.